בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, כרך ג', הלכות תענית הלכה ד'. על פי התורה חדי רבי שמעון, עיין שם בסימן סמך א', ושם מבואר שעל ידי פגם אמונת חכמים עולים השנים סרוכים וכו', ועל ידי זה נחלקה עצתו וכו'. א', וזה עיקר מרירת הצרה של חורבן בית המקדש וגלות ישראל מארצם, שהכל היה על ידי שפגמו באמונת חכמים, כמו שכתוב, ויהיו מלעיבים במלאכי אלוקים, וכמו שאמרו רבותינו ז"ל במסכת שבת. ומאז אין לנו שום עצה, כמו שכתוב, אבדה עצה מבנים וכו'. וזהו, אבדה עצה מבנים נשרחה חוכמתם, היינו על ידי השנים סרוכים שמבלבלים החוכמה שבמוח, בחינת נשרחה חוכמתם, על ידי זה עבדה עצה מבנים וכנ"ל. ועל זה צועק דוד המלך עליו השלום, עדן נעשית עצות בנפשי, שזה נאמר על ארבע גלויות, כמו שפרש רש"י שם, שעיקר הצרה מה שאין יכולים לשית עצות בנפשו כל אחד על מה שצריך. כי האדם צריך עצות הרבה בזה העולם כל ימי חייו, כדי שיוכל להציל עצמו ממה שצריך להינצל, שלא יאבד שתי עולמות חס ושלום. כי מי שיש לו מוח בקודקודו ראוי לשית לב על אודותיו, מה נעשה עמו בזה העולם? ועל מה בא לזה העולם לעבור בדאגות וצרות ויגונות וחס ומכאובות כאלה, וסופו לעפר ישוב למקום עפר רימה ותולעה. ומי יודע איך יצא משפטו ודינו ביום הדין הגדול והנורא, כי גדול יום ההוא ונורא מאוד, כמו שכתוב, היום ונורא הוא ומי יכילנו. ובוודאי צריך כל אדם לפקח על עסקיו ולשית עצות בנפשו, אולי יוכל למלא את נפשו. והעיקר הוא עצות אמיתיות, כי עיקר תכלית כל החוכמות הם העצות. כי בוודאי אין זה חוכמה לעשות קנה שריפה נפלאה בחוכמה גדולה, ואחר כך הוא בעצמו נהרג על ידה, כאשר כבר הראו הרבה מעשיות כאלה כמובן. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, סדנה בסדנה יתיב. ועל כן בוודאי עיקר החוכמה הוא כשמצליח על ידי זאת החוכמה, דהיינו כשיוצא לו מהחוכמה עצה שיצליח על ידה. אבל גם כשמצליח בזה העולם על ידי החוכמה, עדיין אין זה עצה שלמה באמת, כי העולם הזה צל עובר. ועיקר העצה שלמה באמת הוא כשזוכה להצליח על ידה בעולם הנצחי. ועצה כזאת אי אפשר להשיג כי אם על ידי אמונת חכמים, ולהתקרב אליהם ולתלמידיהם ולספריהם הקדושים שהם מלאים עצות אמיתיות, עצות עמוקות. כי גם בעבודת השם בעצמו יש כמה וכמה עצות שהבעל דבר מתערב בהם ומהפך אותם לרעה. כי התירה יש בה שני כוחות, זכה וכו', לא זכה וכו'. כמו שכתוב, צדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם. ועל כן צריכים לשמש הרבה צדיקים מוכשרים אמיתיים כדי לזכות לעצות שלמות אמיתיות בכל יום ובכל עת. ב' כי עיקר הקלקול התחיל מעצות רעות שמצאת הנחש הקדמוני, בחינת הנחש אישיאני וכו', ומאז נתקלקל העולם. ועיקר התיקון התחיל מאברהם אבינו, שממנו התחיל המשכת התורה בעולם שנקראת עצה, כמו שכתוב, לי עצה ותושייה, בחינת תרייג עתין. כי אברהם זכה שהיו כליותיו נובעות חוכמה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כליותיו דייקה, כי הכליות יועצות ושם עיקר גמר שלמות החוכמה, כשזוכין על ידי החוכמה לעצות אמיתיות שינצל על ידם מרוח שערה של העולם, ולהצליח על ידם לנצח. ועל כן אברהם זכה שנקרא יועץ לקדוש ברוך הוא כביכול, כמו שכתוב, את מי נועץ ויבינהו, וכתיב, ואיש עצתו יודיענו שנאמר על אברהם, כמו שפרש רש"י שם. וכן כל הצדיקים נקראים יועצים, כמו שכתוב, המה היוצרים יושבי נטעים עם המלך במלאכתו, כי בהם נמלך ונתייעץ בבריאת עולמו. ג' ועיקר חורבן בית המקדש וגלות ישראל מארצם הוא בחינת פגם העצה שנחלקה לשניים, שבאה על ידי פגם אמונת חכמים כנ"ל, שעל ידי זה מגרשין ישראל מארצם כמו שכתוב שם, ועל ידי זה אין יכולים להמתיק הדין על ידי בחינת קודש קודשים, ועל כן על ידי זה נחרב בית המקדש, ועל כן תקנו להתענות ארבע תעניות על זה, כדי לתקן על ידי התעניות פגם השנים סרוכים שהם מותרות האכילה שעולה למוח, שבא על ידי פגם אמונת חכמים. דלת. וזה בחינת השלוש צרות שראו בטבת, שאז התחלת חורבן בית המקדש. כמו שכתוב, כתוב לך את עצם היום הזה. והם נזכרים בסליחות של י' בטבת, שנכתבה התורה היוונית, ומת עזרא הסופר, ואז שמח מלך בבל וכו', שהוא התחלת החורבן. כי כל אלו הצרות תלויים זה בזה, כי נכתבה התורה היוונית זה עיקר בחינת פגם כתב ידינו, ונותנים תוקף לכתב שלהם מאחר שהתורה הקדושה בעצמה נכתבה בכתב שלהם. וזה בחינת שמת עזרא הסופר, שהוא הסופר הראשון שעסק ביותר לתקן כתיבת התורה כראוי. ועל כן צרת מיטתו הוא שייכה לצרת כתיבת התורה בכתביהם, שהוא ההפך מהתיקון שעשה עזרא הסופר על ידי שהיה עוסק להיות סופר וכותב בכתבנו כדינו, והמשיך שלמות כתיבת ספרי התורה בעולם. ועל כן אז התחיל החורבן, כי עיקר החורבן על ידי זה, על ידי פגם אמונת חכמים, שעל ידי זה נפגם כתב ידינו ומגרשין מארץ ישראל ונחלקה העצה. ואז אין שלמות להתורה על ידי שפוגמין בספרים האמיתיים של תורתנו הקדושה, שעל ידי זה אין יכולים להמשיך המתקה מקודש קודשים. עיין שם ותראה איך כל זה קשור זה בזה. היי. וזה בחינת מחלוקת השבטים עם יוסף שגרם הגלות והחורבן. כי יוסף הוא בחינת הצדיק האמת. והשבטים אף על פי שהם כולם קדושים, אף על פי כן קפץ השטן ביניהם והטעה אותם בעצות רעות כאלה למכור את יוסף הצדיק. כי גם צדיקים גדולים צריכים לשמור עצמם מאוד ולבקש מהשם יתברך מאוד להינצל מעצות נבערות. בפרט בעניין מחלוקת ששם עיקר התגברות השטן שמכניס סברות בלב הצדיקים עד שנדמה להם שהם צריכים לרדוף את הצדיק האמת עד לחייו. והכל נמשך מעצת הנחה שהטעה את אדם הראשון והטעה את קין שהיה בתחילה גדול במעלה מאוד, כמובן בכתבי האריזל, והטעה אותו בעצות רעות להרוג את אבל. וכן הוא בכל המחלוקת, בפרט המחלוקת שבין הצדיקים. וזהו, וישלחהו מעמק ודרשו רבותינו זל מעצה עמוקה של הצדיק הקבור בחברון. כי אתה מרום לעולם השם וידוע על העליונה תמיד, ואף על פי שמסר הבחירה לאדם, ועל כן ההכרח לעזוב את האדם שיבחור לו יצא כרצונו, אף על פי כן השם יתברך גומר תמיד כרצונו, ועיין מזה במקום אחר. כי יצאת השם לעולם תעמוד וכתיב, כי השם צבקות יעץ ומי יפר. וו. ועל כן, כשנתוועדו השבטים עם יוסף, לא היה אפשר ליוסף לחזור ולהתחבר עמהם עד שהביאו את בנימין. כי בנימין הוא עיקר בחינת תיקון העצה השלמה אמיתית. כי רק הוא נולד בארץ ישראל ששם בית המקדש, ששם עיקר העצה כנ"ל. ועל כן נקרא בנימין בן ימין, בחינת עצות אמיתיות שהן בחינת לב חכם לימינו, הפך עצות נבערות שהן בחינת לב כסיל לשמאלו. כי י"ב השבטים הם בחינת שלמות כלליות העצה הקדושה שהוא כלל התורה שנקראת עצה כנ"ל. כי הם אמיתה שלמה שהעמיד יעקב אבינו, שמהם יצאו כל זרע ישראל שקיבלו את התורה בהר סיני שהוא עיקר העצה השלמה כנ"ל. כי י"ב שבטים הם בחינת י"ב אבני יעקב שנכללו כולם באבן אחת. המובא שם בתורה הנעל עיין שם. שזהו בחינת מה שנכללים באבן שתייה, בבחינת קודש קודשים, שזוכין על ידי אמונת חכמים, שעל ידי זה נתרבין הספרים האמיתיים של התורה הקדושה. שכל זה הוא בחינת שלמות העצה האמיתית, כמובן שם כל זה עיין שם. ועל כן הזדרז יעקב מאוד תכף כשנולד יוסף לברוח מלבן, כדי שלא יהיה נשלם חס ושלום מיתתו הקדושה בחוץ לארץ, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. היינו כנל, כי שלמות מיתתו היא שלמות העצה הקדושה, שנשלמה על ידי בנימין, שההכרח שתהיה נשלמת בארץ ישראל, ששם בית המקדש וקודש קודשים, ששם עיקר העצה השלמה כנל. זין. ועל כן כשבאו אחרי יוסף למצרים וראה שהם שווים בתשובה על מכירתו, ואזי צריכים לחזור ולהתחבר עמהם, ואז יהיה נגמר ונשלם את העצה, על כן לא רצה להתוודע להם עד שהביאו את בנימין. וגם אז הוסיף לצערם כדי שישובו בתשובה שלמה ביותר, והיה מצערם על ידי בנימין דייקה, שציווה להטמין הגביע באמתחתו. זה רמז להם מה שפגמו על ידי מכירת יוסף הצדיק, שהוא בחינת פגם אמונת חכמים, שגרמו על ידי זה פגם העצה כנל. שעיקר הפגם מגיע לבנימין הצדיק, שהוא עיקר שלמות העצה, כי הבית המקדש בחלקו וכנל. כי בנימין היה נקי לגמרי מפגם העצות רעות שנמשכים מעצת הנחש כנל, שגרם איתה לעולם. כי בנימין היה נקי מכל זה, כי הוא מת בעתיו של נחש לבד. אבל הוא בעצמו לא היה לו שום חלק בעתיו של נחש כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ועל כן זכה באמת שנבנה בית המקדש וקודש קודשים בחלקו דייקה, ששם עיקר תיקון העצה וכנל. ועל כן רמז להם יוסף הפגם על ידי בנימין הצדיק, שפגמו על ידי פגם אמונת חכמים הנ"ל, שעיקר הפגם מגיע לבחינת בנימין, שהוא בחינת הבית המקדש, שהוא עיקר בחינת שלמות העצה כנ"ל. גם הראה להם שעל ידי פגם אמונת חכמים, גורמים שמעלילים על הצדיקי אמת שהם בעלי עצה באמת, כמו שכתוב, ונהנין ממנו עצה. גורמים שבודין עליהם כזבים כאילו הם גנבים ורמאים חס ושלום, כאילו כל הנהגתם בשביל גניבה ורמאות חס ושלום. ואז הכירו השבטים גודל פגמם, עד איכן מגיע פגמם, ואז שבו בתשובה בשלמות, כמו שכתוב, מה נאמר, מה נדבר ומה נצטדק, האלוקים מצא את עוון עבדיך. ואז זכו לתקן על ידי זה, ואז התוודע להם יוסף, וחזרו ונכללו יחד. שזה מרמז על סוף התיקון האחרון כשיבוא משיח, שאז יתקן העצה בשלמות. שאז יחזור ויתאחד מלכות בית דוד שנחלקה תחילה, שהוא בחינת תיקון פגם העצה הנ"ל, בחינת ולא יחצו לשתי ממלכות עוד. כי חלוקת מלכות בית דוד וחלוקת העצה הם בחינה אחת, כמו שכתוב במקום אחר. ועל כן קוראים הפטרה הזאת בפרשת ויגש, שמדברת מהתחבות מלכות בית ישראל, כמו שכתוב שם, ולא יחצו לשתי ממלכות עוד. ועל כן נקרא משיח פלא יועץ, וכתיב, ונחה עליו רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה. כי עיקר התיקון הוא תיקון העצה, שהוא עיקר שלמות התורה, כשזוכין על ידי צדיק האמת לקבל משם עצות אמיתיות כל אחד ואחד לפי בחינתו, באופן שיוכל להציל נפשו מנשחת ולזכות על ידם להצלחה הנצחית. ועל זה צריכים להתפלל הרבה לשם יתברך, שיזכה לעצות אמיתיות כאלו. וזהו, ויגש אליו יהודה הם בחינת כלל ישראל שנקראים יהודים על שם יהודה, שהם ניגשים אל יוסף בחינת הצדיק האמת ושווים בתשובה על מכירתו, שהוא בחינת פגם אמונת חכמים, בחינת חלוקת העצה. כי מכירת יוסף הוא בחינת חלוקת מלכות בית דוד, שהוא בחינת חלוקת העצה, כמובן בהפטרה של ויגש שמדברת מזה, כמו שכתוב, ולא יחצו לשתי ממלכות עוד וכנל. כי פרשת ויגש מדברת מתיקון מכירת יוסף, שהוא בחינת פגם העצה כנ"ל, ששווים בתשובה ומפייסים אותו ומבקשים ממנו שימחול להם ויחזור ויתקנם בעצה שלמה וטובה באמת. וזהו ביומר אליו בי אדוני, ידבר נעבדך דבר באוזני אדוני. ופרש רשי, ייכנסו דבריי באוזניך. שמבקשים אותו שישמע היטב, ייכנסו דברינו באוזנו ובליבו היטב. כי שמיעה בליבה תליה. היינו שירחם עלינו וישים ליבו היטב, היטב מה נעשה עמנו בזה העולם. וייתן לנו עצה כראוי לכל אחד ואחד, באופן שנוכל להציל עצמנו כל אחד ממה שצריך להינצל, שלא תאבד תקוותנו חלילה. כי זה כלל, שבדרך שאדם רוצה ללך מוליכין אותו, וכמו ששואלים את הצדיק, כן הוא משיב. ומזה באים כל העצות המקולקלות שנדמה לו שמעט השם הם, או שהצדיק יעץ לו כך, ובאמת הכל ממנו בעצמו. כמו שכתוב, איוולת אדם תסלף דרכו, שדרשו רבותינו זה על מקרא זה על השבטים שפגמו בעצה כנל. על כן מי שרוצה לחוס על עצמו באמת צריך לבקש מאוד בתחנונים רבים את השם מטבח ואת הצדיקי אמת, שישימו ליבם היטב על מה שנעשה עמו באופן שיתנו לו עצה אמיתית ונצחית שיצליח על ידה לנצח באמת. וזהו, והיה לך רבך בעבדך. היינו, שיתבטל כל מיני חרון אף בדינים כנל, שעל ידי התשובה על פגם אמונת חכמים נתבטלים כל מיני דינים שהם חרון אף. כי נכללים בבחינת קודש קודשים שמשם כל ההמתקות שבעולם כנל. בכל מה שהדין נמתק ביותר, נשלמה העצה ביותר, עד שזוכה בכל פעם לעצה שלמה נמשכת מהצדיק האמת, שיוכל לעמוד על ידה כנגד כל מיני עצות מקולקלות שהבעל דבר מסבב בליבו בכל יום ובכל עת. וזהו כי חמוך כפרעו. פרעו זה בחינת ביטול וקלקול העצה הקדושה, בבחינת ותפרעו כל הצתי. שעל ידי זה היה כל גלות מצרים שכולל כל הגלויות. כי פרעו עומד אצל העורף ורוצה לעכב המויכין שלא ירדו למטה, שיתאבו מהם עצות טובות להכיר הבורא יתברך על ידם. שזהו עיקר סוד גלות מצרים. ועיקר התיקון על ידי קבלת התורה שזכינו בעת יציאת מצרים, שהוא תרי"ג עיתין דאורייתא, בחינת לי עצה ותושייה, בחינת תיקון העצה כנ"ל. והעיקר הוא לקבל עצות מהצדיק האמת באופן שיוכל לעמוד על ידם בכל פעם כנגד קלקול ובלבול העצות של הסתרא אחרא שהם בחינת פרעו כנ"ל. וזהו כי חמוך כפרעו. היינו כפי מה שפרעו שהוא קלקול העצה מתגבר בנחליו וערמומיותיו, כמו כן אתה יודע ליתן עצות בכל פעם להינצל מערמומיותיו ולשוב ולהתחזק, להישאר על עומדו, להתחזק עצמו בתורה הקדושה שהוא עיקר העצה השלמה. וזהו כי חמוך כפרעו, כי שני הקפין מורין על הדמיון ממש, כמו שפרש רשי. היינו כי זה עיקר נפלאות מעשה הצדיק כי נורא הוא, כי יודע ומחזק כל אדם כפי משהו, בכל מדרגה שהוא בכל יום ויום בעצות עמוקות אמיתיות שהם מכוונים ממש כפי קלקול העצה שרוצה הבעל דבר להתגבר עליו בתחבולותיו. ועל כן העיקר הוא תיקון אמונת חכמים אמיתיים שעצתם בחינת מים עמוקים עצה בלב איש, שאי אפשר לקלקל אותם בשום אופן בעולם. כי הם עומדים כנגד כל מיני קלקול העצה של הסתרא אחרא, בבחינת כי חמוך כפרעו כנ"ל, כי מאוד עמקו מחשבותיהם, כי עצתם הוא עצת השם אשר לעולם תעמוד, כי אתה מרום לעולם השם. ט. וזה בחינת התעניתים שגוזרים על הגשמים, כי עיקר עצירת הגשמים בא על פגם האמונה כמו שכתוב, וסרתם ועבדתם וכו', ועצה את השמיים וכו'. היינו על פגם אמונת חכמים שהוא עיקר יסוד האמונה. ועל כן גוזרים תעניות, כי על ידי התעניות מתקנים פגם המותרות של האכילה שלא יבלבלו את המוח, וכנ"ל לעניין ארבעה תעניות. כי התענית בחינת תשובה שעל ידי זה נמשך בחינת פלג אלוקים על המים שמשם הגשמים. ועל כן עיקר תעניות הגשמים הוא בארץ ישראל ששם דייקה גוזרים כל הי"ג תעניות. כי עיקר הפגם והתיקון של אמונת חכמים, שהוא בחינת תיקון העצה, הוא בארץ ישראל, ששם בית המקדש וקודש הקודשים הם חנל. ועל כן גוזרים 13 תעניות כנגד 13 מכילין דרחמה, שעל ידם המתקת כל הדינים, שעיקר שורשם בשכל העליון בבחינת קודשי קודשים, שהוא בחינת כתר עליון, ששם כל ה-13 מכילין דרחמה כידוע. ומשם נמשכים ה-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, שעל ידם עיקר ברור כל הלכות התורה, שהם בחינת ברור העצות הקדושות. כי ההלכות של התורה הן הן העצות בחינת תרי"ג איתין דאורייתא, שהם תרי"ג עצות שאי אפשר לברר כל דיניהם והלכותיהם, כי אם על ידי 13 מידות שהתורה נדרשת בהם. וכמו כן לעניין עובדה וקיום התורה צריכים לשית עצות בנפשו על ידי בחינת י"ג מידות שהתורה נדרשת בהם כמבואה במקום אחר. נמצא שעיקר תיקון העצה שבא על ידי המתקת הדינים, על ידי תשובה, על פגם אמונת חכמים, שעל ידי זה נשלמת התורה, שעל ידי זה זוכין לשכל הכולל ששם המתקת כל הדינים בשורשם, כל זה נמשך על ידי 13 מכילין דרחמה, שהם בחינת 13 מידות התורה, שהם הם בחינת תיקון העצה להלכה ולמעשה לקיום התורה כנל. ועל כן גוזרין 13 תעניות כנל, כי תעניות של הגשמים הם בשביל תיקון העצה שנמשך על ידי בחינת פלג אלוקים מלא מים, שמשם הגשמים שהוא בחינת המים שמתארין מהתינופת והשנים הסרוכים הנ"ל שבאים על ידי פגם אמונת חכמים שעל ידי זה נפגמת ונחלקת העצה. כמבואר שם כל זה בהתורה הנ"ל עיין שם היטב. יוד וזה בחינת סוד הגביע שנמצא באמתחת בנימין. כי בנימין הוא עיקר תיקון שלמות העצה, כי נולד בארץ ישראל. ובית המקדש וקודש קודשים בחלקו וכנל. ושם סוד הגביע שהוא בחינת שלמות העצה, שנמשכת על ידי התשובה לפגם אמונת חכמים, שעל ידי זה נתרבין ספרי התורה ונשלמת התורה ונכללת בבחינת קודש קודשים, ששם כל ה-13 מכילין דרחמה, שעל ידי זה נמתקים כל הדינים וכנל. כי איתה בילקוט הראובני בשם המגלה עמוקות, שגביע הוא בחינת י"ג פעמים אב שהם אותיות גביע, שהם י"ג מכילין דרחמה. היינו כנל. וזה שמובא שם ש... יג אב הנ"ל בגימטריה שלום במם סתומה עיין שם. כי עיקר התיקון על ידי השלום שהוא תיקון המחלוקת שהוא בחינת תיקון פגם אמונת חכמים. י"ד כי הגביע הוא אשר ישתה בו והוא נחש ינחש בחינת עצות. כי כל המנחשים והקוסמים הם בשביל עצות. שמי שצריך לאיזה עצה, לידע איך להתנהג, היה הולך למנחשים והקוסמים. רק שאנחנו בני ישראל מוזערים מלקבל עצות מהמנחשים והקוסמים, רק להיות תמים עם השם ולקבל כל העצות מחכמים אמיתיים. נמצא שנחש שנחש הוא בחינת עצות. רק שהטעה אותם ודיבר עמהם כאילו יוסף ומאנשי מצרים שעצתם על ידי ניחושים. וזה שאמרו כי הגביע הוא אשר ישתה אדוני בו, כי שתייה בחינת שלמות העצה בחינת ואכלת ושבעת, ודרשו רבותינו ז"ל ושבעת זה שתייה. כי עיקר השביעה על ידי השתייה שהוא מעכל את המזון ומשביע את הגוף, שזהו ההפך מפגם וקלקול האכילה, שעולים חס ושלום השנים סרוכים ומבלבלים את המוח, שמשם חלוקת העצה כנ"ל. שזהו מחמת שאין המאכל מתעכל כראוי ואינו משביע את הגוף כראוי. אבל שתייה הוא בחינת תיקול המזון שלא יעלו השנים סרוכים אל המוח. רק המאכל יסביע את הגוף כראוי בחינת וסבת זו שתייה. וזה בחינת כוסל ברכת המזון שהוא בחינת כוס ישועות. כי ישועות בחינת עצות כידוע. כי עיקר הישועה הוא שלמות העצה. כי השם יתברך מאיר עיני האדם ונותן לו עצה איך להינצל עם מה שצריך להינצל בגוף ונפש וממון. וכמו שכתוב, הוא תשועה ברוב יועץ. וכן בספרי קבלה נקראים העצות ישועות כידוע. כי ברכת המזון הוא בשביל להמשיך תיקון האכילה, שלא יעלו חס ושלום על ידי האכילה השנים סרוכים לבלבל את המוח, שהוא בלבול העצה, רק שיזכה לאכל את המזון כראוי. ועל כן עיקר ברכת המזון הוא על ארץ ישראל, כי שם עיקר תיקון העצה כנל. ועל כן ברכת המזון על הכוס, בחינת כוס ישועות עשה, שזהו בחינת תיקון העצה כנל. ועל כן כוס של ברכת המזון הוא בבחינת מלכות דוד כידוע. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שדוד דייקה זכה לזה בחינת כוס ישועות עשה, בחינת לי נאה לברך. כי מלכות בית דוד זה בחינת תיקון העצה השלמה, שזהו בחינת מלכות משיח בן דוד, שנקרא פלא, יועץ וכנל. כי עיקר תיקון העצה בשלמות, שלא תתחלק לשתיים חס ושלום, זהו בחינת התאחדות המלוכה של דוד משיח, שלא תתחלק עוד מלכותו לשתיים. בחינת ולא יחצו לשתי ממלכות, שקוראים כל זה בהפטרת ויגש. וכלל הדבר, שכל המחלוקת שהיה בין יוסף והשבטים, הוא בחינת חלוקת מלכות בית דוד, שנחלק על ידי ירובעם, שבא על ידי עצות מקולקלות של רחבעם, ששמע לעצת הילדים, ומכל שכן ירובעם שנפל לעצות רעות מאוד, כמו שכתוב, ויבעץ המלך וכו'. וכל זה נשתלשל מהמחלוקת של השבטים על יוסף. ועל כן פרשת ויגש, שמדברת מהתחברות השבטים עם יוסף, מפתירין אז ואתה קח לך עץ אחד וכו', שמדבר מהתחברות מלכות בית ישראל, ורואה אחד יהיה לכולם, ועבדי דוד מלך עליהם וכו'. וכל זה הוא בחינת התאחדות העצה כנל, בחינת ולא יחצו לשתי ממלכות עוד וכנל. ועל כן כל עניין התורה הנ"ל שמדברת מתיקון העצה מרומז בפרשה זאת וכנל. י"ב. וזה שמוציאים את התיבה לחוץ בתעניות שעל הגשמים כדי לעורר העם לתשובה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. היינו, כדי לעורר העם שישובו על פגם אמונת חכמים, שעל ידי זה נפגם את כל התורה. שעיקר שלמות התורה הוא על ידי תיקון אמונת חכמים, שעל ידי זה נתרבין ספרי התורה עיין שם. י"ג. וזה, ויקרא יעקב לבניו, ויאמר אספו ויגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, שביקש לגלות את הקץ וכו'. כי עיקר הקץ תלוי בעצה שלמה על שתתגלה על ידי משיח שנקרא פלא יועץ. כי עיקר קץ הגאולה תלוי בעצות עמוקות שהם עמוקים מאוד מאוד, שאי אפשר לעמוד עליהם שום נביא וחוזה, שעליהם נאמר כי השם צבקות יעץ ומי יפר. ועל כן הוא קץ הפלאות. ועל כן אפילו יעקב אבינו כשרצה לגלות הקץ, היינו, שרצה לגלות את העצות העמוקות מאוד שעל ידם יבוא הקץ, אזי נסתלק ממנו שכינה, כי אי אפשר לגלותם בפרט אז, שהיה עדיין קודם התחלת הגלות הראשון, וקודם קבלת התורה, שמשם עיקר המשכת העצות עמוקות כנל. ועל כן אמר, יקבצו ושמעו בני יעקב, יקבצו דייקה, שגילה להם שעיקר יסוד תיקון העצה הוא בחינת יקבצו. היינו שהיא אחדות ואהבה ושלום בין ישראל, שהתקבצו יחד לדבר זה עם זה מהתכלית האחרון, ועל ידי זה יזכו לשלמות העצה. כי ישראל ואורייתא כול אחד, כפי השלום והאחדות שבין ישראל, כמו כן התאחד העצה יחד, שהוא בחינת התורה שנקראת עצה כנל. כי י"ב בני יעקב שהם כלל ישראל, הם בחינת י"ב אבני יעקב שנכללו יחד באבן שתייה, שזהו בחינת שלמות העצה, כמו שכתוב שם בתורה הנ"ל, שכל זה תלוי באהבה ושלום, בחינת ענן בחביבות הטליה. וזה בחינת י"ב אבני יפות והחושן שהיו כתובים בהם שמות י"ב שבטים, ששם היו שואלים כל העצות, היינו כנ"ל. י"ד. וזה יקבצו ושימו בני יעקב ושימו אל ישראל אביכם. שהזכיר שם יעקב בתחילה, ואחר כך שם ישראל. כי עיקר אחיזת חלוקת העצה הוא בבחינת יעקב שנקרא על שם מעקב, ששם עיקר העצה שנקראת רגלין, כמו שכתוב, העם אשר ברגליך, ההולכים אחר עצתך. כמובן בדבריו ז"ל. כי עיקר העצה צריכים בבחינת רגלין דייקה. היינו בזה העולם שהוא בחינת הארץ אדום רגלי. כי בעלמא דקשוט אין צריכין עצה. רק כל מה שהמדרגה נמוכה יותר, וכל מה שנופלים בגלות יותר, שם צריכים עצות עמוקות יותר לצאת משם. וזהו מעלת האדם על כל המלאכים, מחמת שהאדם הוא בעולם השפל הזה במקומות רחוקים כאלה, שצריך בכל פעם ליתן עצה לנפשו להציל עצמו משטף מים רבים של זה העולם. וזה מעלת בעלי תשובה שגדולים מצדיקים גמורים, מחמת שנתרחקו כל כך, על כן צריכים עצות עמוקות וגדולות ביותר כדי שישובו ממקומות מגונים כאלה. וכשזוכין לזה, מעלתם יקרה וסגבה מאוד אצלו ידבח, כי רק בשביל זה ירד האדם לזה העולם, בשביל ניסיון הזה, לראות אם יהיה נמשך אחר עצות טובות אמיתיות להציל עצמו ממה שצריך להינצל. כי עיקר שלמות החוכמה היא העצה כנל, ועיקר הוא העצות האמיתיות שיצליח על ידם לנצח. ועל כן לא נתן השם ידבח את התורה למלאכים כי אם לנו בני ישראל, מחמת שאנו בזה העולם השפל הגשמי ששם צריכים עצות הרבה. שזהו בחינת כלל התורה שנקראת עצה, בחינת תרי"ג אייטין דאורייתא כנ"ל. וזה שהשיב משה למלאכים שאמרו שייתן להם התורה, אשר תנע אותך על השמיים, והשיב להם, למצרים ירדתם, לפרעון השתעבדתם, תורה למטה אליכם. שוב כתיב בה לא יהיה לך אלוהים אחרים, בין העמים אתם שרויים, מסע ומתן יש ביניכם, קנאה יש ביניכם, יצר הרע יש ביניכם. מיד הודו לו לקדוש ברוך הוא, כמו שאמרו אבותינו ז"ל בפרק רבי עקיבא. ולכאורה קשה, מעיקר מהי כסבו המלאכים, מה ששאלו שייתן להם התורה, וכי לא ידעו ששום מצווה אין שייכה ביניהם. אך עיקר טעות המלאכים שסברו שעיקר התורה היא החוכמה והשכל הנפלא שיש בה, ועל כן שאלו שייתנו להם התורה אם שיגלה להם חוכמות התורה, וזה בוודאי שייך גם במלאכים. כי חוכמת התורה יכולים ללמוד אפילו מי שאין ראוי לקיימם. כי בכל מצווה ומצווה ובכל תיבה ועוד של התורה הקדושה, יש בה חוכמה קדושה עמוקה מאוד. שלימוד החוכמה הקדושה הזאת יכולים גם המלאכים ללמוד. ועל כן שאלו שייתן להם התורה, כי סברו שיכולים לקבל חוכמות התורה אף על פי שאינם ראויים לקיימם. השיב להם משה, למצרים ירדתם, לפרעון השתעבדתם, היינו שגילה להם שעיקר עמקות חוכמות התורה הוא העצות שמקבלים מהם. והעיקר במדרגות התחתונות מאוד מאוד בעומק הגלות של בחינת פרעה ומצרים שכוללים כל הגלויות. כי אין שום חוכמה נחשבת כי אם כשבאים לעצה שלמה על ידה. ואפילו חוכמות התורה הקדושה, שרק היא החוכמה האמיתית, היא גם היא אין חוכמתה נחשבת כי אם כשזוכים לקבל עצה שלמה על ידה, שיצליח על ידה לנצח. כי לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה, ועל כן נקראת התורה עצה, כי עיקר התורה שיזכה על ידה לעצות שלמות להצליח על ידם לנצח. וזה עיקר תכלית שלמות עמקות חוכמות תורתנו הקדושה. ועל כן אמר להמלאכים, איך אתם יכולים לזכות לחוכמות התורה מאחר שלא ירדתם לגלות מצרים ולא נשתעבדתם לפרעה? ואין ביניכם קנאה ולא יצר הרע ולא מסע ומתן. ואין אתם יודעים טעם מרירות הגלות בגשמיות ורוחניות שסובל האדם העלוב הנרדף הזה בזה העולם. בפרט בתוקף מרירות הגלות. ורק זה האדם צריך כל התורה כולה עם כל עמקות העצות שהם תרי"ג מצוות התורה כדי שיוכל על ידי זה לקבל עצות מצדיקי אמת להציל את עצמו בזה העולם הגשמי. ששם דייקה צריכים עצות עמוקות בכל פעם שהם כלל התורה כנ"ל. אבל אתם המלאכים שלא ירדתם בגלות ואין ביניכם יצר הרע, אין אתם צריכים עצות כלל, על כן אין שייך לכם חוכמות התורה כלל. כי עיקר תכלית חוכמות התורה הם העצות שצריכים במדרגות התחתונות דייקה, דיינו בזה העולם בבחינת רגלין וכנ"ל. וזהו בחינת יעקב, שנקרא על שם מעכב, בחינת רגלין, בבחינת וידו אוחזת בעקב עשיו. כי שם בבחינת רגלין, בבחינת העצות, שם עיקר המלחמה שבין יעקב ועשיו, שהם בחינת עצות היצר טוב ועצות היצר הרע. כי עשיו הוא בחינת זוהמת הנחש, בחינת עצות הנחש, בחינת הנחש אישיאני. ועל כן אחז יעקב בעקבו, כי אינו מניח לגמור עצתו. כי עיקר תיקון העצה הוא כשגומרין עם העצה מה שצריכין. כי מה שבעל עצה במלחמה, הוא מצליח על ידה לפי שעה, ואחר כך נתאפך הגלגל ונופל על ידי זה, בוודאי אין זה עצה טובה. ועיקר העצה הטובה הוא כשזוכה על ידה לאחרי טוב. ועל כן כל העצות העובדי כוכבים הם עצות נבערות. כי אף על פי שמצליחים על ידה לפי שעה ומושלים על ישראל, אבל אחריתם עדי עובד. ועל כן נאמר עליהם כי גוי עובד עצות אמה, וכתיב השם מפיר עצת גויים וכו'. בחינת עוצו עצה ותופר וכו'. כי הם מתייעצים בכל פעם לחלות ישראל לגמרי חס ושלום, כמו שכתוב, כי נועצו לב יחדה וכו'. וכתיב על עמך יערים וסוד והתייעצו על צפוניך, אמרו לכו ונכחידה מגוי ולא יזכר וכו'. אבל הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם ולא יניחם לגמור עצתם. בחינת עוצו עצה ותופר וכו', כנ"ל. וזה בחינת וידו אוחזת בעקב עשיו שפרש רש"י רמז שאינו מניחו לגמור מלכותו עד שבא ונוטלה ממנו. היינו שעצתו שעל ידי זה עיקר קיום מלכותו, כי עיקר קיום המלכותו על ידי יועצים, אבל יעקב לא יניח אותו לגמור עצתו שהוא בחינת מלכותו עד שיבוא ויתלה ממנו. כי עצת השם לעולם תעמוד. כי קודם שירצה עשיו והסתראך לגמור עצתו, בתוך כך יבוא משיח שהוא פה ליועץ וימשיך עצות עמוקות כאלה שעל ידי זה יתבטלו כל עצות הסתראך שהם בחינת עשיו. נמצא ששם יעקב נקרא בעת שיש לו עדיין מלחמה עם עשיו, דהיינו כשמתגברין עליו עדיין בספקות ועצות הפוכות מן האמת, שהם בחינת עצת גויים. וזה בחינת ותקע כף ירך יעקב שנגע בירחין ורגלין, היינו בעצה, שעל ידי זה עריכת הגלות, שהוא בסוד ותקע כידוע. כמו שכתוב בזוהר הקדוש על פסוק, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה כי נגע וכו'. שהוא מרמז על תשעה באב שאז נחרב בית המקדש וקודש קודשים שמשם כל העצות. וזה בחינת אוכל לחמי הגדיל על היקב. כי על ידי פגם אמונת חכמים נפגם האכילה, שעולין המותרות וכו'. שעל ידי זה נפגם את העצה שהיא בחינת עקב ורגלין וחנל. אבל אחר כך התגבר עליו יעקב וניצח את המלאך, עד שלא יניחו לצאת ממנו, עד שהודע לו על הברכות וקרא שמו ישראל, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל. היינו שזכה לנצח המלחמה, עד שזכה למויכין שלמים, שהם בחינת ישראל, אותיות לי ראש כידוע. היינו שזכה לעצות שלמות שהם עיקר תכלית החוכמה והמוכין כנ"ל. וזהו, יקבצו ושימו בני יעקב. כי בתחילה הם בחינת בני יעקב, בחינת רגלין, ששם חלוקת העצה. וצריכים מלחמה גדולה להתחזק בתפילה ותחנונים עד שזוכה לשלמות העצה. על כן נזירם יקבצו, שיתקבצו ויתחברו יחד. כי עיקר התיקון של העצה היא על ידי התחברות והשלום והאהבה שבין החברים כנ"ל. ועל ידי זה ושימו אל ישראל אביכם. כי על ידי זה תזכו לעלות מבחינת יעקב לבחינת ישראל, שהוא בחינת שלמות המוכין, שהוא שלמות העצה וכנ"ל. תתבב. וזה בחינת מה שכינתר השלוש שבטים הראשונים, על שנמשכו אחר עצות לא טובות. ואמר לראובן, פחז כמיים על תותר וכו'. כי לא הייתה עצתו טובה מה שבלבל יצועי אביו, שנדמה לו שהוא עצה טובה לטבוע אלבון אמו, אם אחות אמי הייתה צרה לאמי וכו'. אבל באמת לא הייתה טובה, כי צריכין ליישב עצמו הרבה אם לעשות דבר כזה. כי זה צריכין לידע, שהעצה האמיתית להצליח על ידה לנצח, צריכין ליישב עצמו הרבה ולבקש ולהתחנן הרבה הרבה לשם ידבח, שיזכה לעצות שלמות, שיזכה על ידם לאחרי טוב. ועל כן צעק דוד המלך עליו השלום עד אנה השית עצות בנפשי וכו'. שמובן מזה שהיה חושב כל ימיו עצות הרבה, והיה קשה לו לשית עצות לנפשו. ועל כן צעק עד אנה השית עצות וכו'. ועל כן קינטרו פחז כמיים, כי לא היה לו למהר כל כך לעצה כזאת. וכן קינטר שמעון ולוי בסודם, היינו בעצתם, על תבו נפשי. כי גם הם לא הייתה עצתם יפה. אבל יהודה, אתה יודוך אחיך. כי יהודה עודה ולא בוש, שעל זה נאמר, אתה יודוך אחיך. כמו שאמרו אבותינו זל. היינו כי זה עיקר העצה האמיתית שיודע על חטאו ולא יבוש, ויבקש תמיד מהשם יתברך חכמים ותחנונים שימחול לו ויתקנהו בעצה טובה איך לשוב אליו יתברך. שזה הדרך התחיל יהודה על ידי שעמד בניסיון בעת שאמרה הקרנה וכו', וקיבל עליו אלבון כזה. כי ישבו שם שם ועבר ויצחק ויעקב, כמו שאמרו אבותינו זל, והוא הודה ולא בוש בפניהם. וגרם לראובן שיודע גם כן. ועל ידי זה זכה באמת שיצא ממנו כל מלכות בית דוד, עד שיבוא משיח מזרעו, שעיקר שלמות העצה על ידו כנל. כי הוא ימשיך עצות עמוקות כאלה בעולם, עד שיחזור הכל בתשובה על ידי זה. וזה השתחוו לך בני אביך, שכל המלוכה תשוב לבית דוד, שיתאחד המלכות בחינת ולא יחצו לשתי ממלכות עוד. שזהו בחינת התאחדות העצה. דהיינו תיקון העצה, וזה אסור שבט מיהודה, היינו בחינת שבט סופר, בחינת ריבוי הספרים של התורה הקדושה, שהוא בחינת תיקון העצה כנל. וזהו הוא מחוקק מבין רגליו, הוא מחוקק היינו התורה שמשם כל העצות, וזהו הוא מחוקק מבין רגליו שימשיך עצות התורה לבחינת רגלים לכל המדרגות התחתונות. היינו שברכו יעקב שלא יסור שבט מזרו, היינו שבט סופר. היינו ריבוי הספרים של התורה הקדושה שהתרבו הספרים על ידי זרו. שעל ידם התגלו עצות עמוקות שיעירו לבחינת הרגלין לכל המדרגות התחתונות. בחינת ומחוקק מבין רגליו כנל. עד כי יבוא שילו דם משה משיח. כי על ידי אלו העצות הקדושות שיהיו נמשכין עד הרגלין לכל המדרגות התחתונות מאוד. על ידי זה ישובו ישראל השם יתברך, ועל ידי זה יבוא שילו שהוא משה משיח, שהוא פלא יועץ שממנו נמשכים כל העצות האמיתיות וכנל. תזיין. וזה בחינת כמעט חצות להתאבל על חורבן בית המקדש ולעסוק בתורה. כי אור יום מרמז על הגאולה, וחשכת הלילה מרמז על הגלות כידוע. כמובן בפירוש רש"י כמה פעמים. ועיקר העצה צריכים בבחינת חשכת לילה, דהיינו בעת הגלות וכנל. ועל כן מבקשים בתפילת ערבית דייקה ותקננו בעצה טובה מלפניך, כי אז דייקה צריכים תיקון העצה כנל. ועל כן צריכים לקום מהשינה בחצות לילה להתאבל על חורבן בית המקדש. ועל ידי זה ממשיכים בחינת קדושת בית המקדש. כי כל המתאבל וכו', היינו שממשיכים תיקון העצה השלמה שעיקרה מהבית המקדש מבחינת קודש קודשים כנל. וכן, עוסקים בתורה שהיא עיקר תיקון העצה, ועל ידי כל זה מתקנים חלוקת העצה, בחינת ולא יחצו לשתי ממלכות עוד. כי חשכת לילה הוא בחינת חשכת העצה, בחינת מי זה מחשיך עצה. ואור יום זה בחינת מגלה עמוקות מיני חושך. בחינת התגלות עמקות העצה. ועל כן בעת חשכת לילה מבקשים מהשם יתברך ותקננו בעצה טובה מלפניך. כי עיקר העצה צריכים בעת החושך, בעת שאין יודעין לתת עצה לנפשו. אז צריכים לבקש הרבה מהשם יתברך שיתקנהו בעצה טובה מלפניו. דהיינו שלא תהיה עצתו חלוקה לשתיים, אם לעשות כך או להפך. רק יזכה לאמיתיות העצה. שיהיה נדחה צד העצה של שקר, וידע צד האמת של העצה איך יתנהג. וזה בחינת חצות לילה, כי בחצות אז מתחיל להתנוצץ ולצמוח אור יום, ואז צריכים לקום מהשינה, ועל ידי זה דוחין חשכת לילה שהוא חשכת העצה, שעיקר שליטתה בבחינת חשכת חצי לילה הראשונה, שאז עיקר חשכת לילה. דהיינו שיזכה לדחות חשכת העצה, דהיינו חלוקת העצה, דהיינו החלק של העצה שאינו אמת, שהוא מחשיך העצה האמיתית, והתגלה ויעיר לו בחינת אור יום, שהוא מתחיל בתחילת חצות לילה האחרונה. ולא תתחלק עוד עצתו בבחינת ולא יחצו לשתי ממלכות עוד. וזה זוכה על ידי שמתאבל על חורבן בית המקדש, ועל ידי עסק התורה, אז כנ"ל. ועל כן עיקר חצות הוא בבחינת מלכות דוד, שזכה לידה חצות אמת, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי דוד הוא משיח שיזכה לשלמות העצה שנתתקן על ידי כמעט חצות, שעל ידי זה זוכים לבחינת ולא יחצו לשתי ממלכות עוד וכנ"ל. י"ז. וזה בחינת פרשת שקלים שקוראים סמוך לאדר. כי באחד באדר משמיעין על השקלים. כי משה רבנו נתקשה על עניין השקלים כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי באמת קשה מאוד למנות את ישראל, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שאסור למנות ישראל כי אם על ידי השקלים. כי על ידי המניין יכול לשלוט בהם נגף חס ושלום, כמבואר בפרשת שקלים. זה ייתנו וכו', ולא יהיה בהם נגף. כי באמת עיקר השלמות ישראל הוא שיהיו נכללים יחד בתכלית האחדות, בבחינת 12 אבני יעקב שנכללו באבן אחת, שהם בחינת כלליות נפשות ישראל, שנקראים אבני קודש שכלולים בי"ב אבנים, בחינת י"ב שבטים. שכולם צריכים להיכלל באבן אחת שהוא בחינת צדיק הדור האמיתי. שעל ידי זה נכללים בשכל הכולל העליון, שעל ידי זה נכללים בתכלית האחדות, שזה עיקר שלמות קדושת ישראל, שכולם חשובים כאחד, כמו שפרש רש"י על פסוק כל הנפש הבא לבית יעקב, עשיו שש נפשות היה לו וקרם נפשות לשון רבים, ובני ישראל היו 70 וקורם נפש בלשון יחיד. ועל כן באמת אסור למנות את ישראל, כי על ידי המניין מעוררים בחינת ריבוי, ששם עיקר אחיזת הדינים שנחזים במקום הריבוי דייקה, בבחינת ביקשו חשבונות רבים כידוע. ועל כן כשרוצים למנות ישראל, צריכים לידע איך להמתיק דינים בשורשם. דהיינו, שיוכל לעורר השכל של כל אחד שהוא שורש הצמצום כדי להמתיק הדין בשורשו. אבל אי אפשר להמתיק הדין בשורשו כי אם על ידי השכל הכולל העליון שהוא בחינת קודש קודשים. וזהו, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, כשתרצה לשאת ולהגביה בחינת ראש בני ישראל, היינו בחינת הראש והחוכמה של כל אחד מישראל, כדי להמתיק הצמצום והדין של כל אחד בשורשו, אזי ונתנו איש כופר נפשו להשם וכו', שיתנו השקלים לצורך המשכן, שעיקר קדושתו הוא נמשך מהארון, ששם מונחים לוחות האבן, שהוא קודש קודשים, שהוא בחינת שכל הכולל העליון הנ"ל. ועל ידי שכל אחד נותן שקלים לצורך המשכן, על ידי זה נכללים כולם בבחינת קודש קודשים, בבחינת לוחות האבן, ועל ידי זה ממתיקין כל הדינים שבעולם. איך שנמצא איזה דין וצמצום, הכל נמתק על ידי זה. ועל ידי זה ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם, כי די כעל ידי זה המניין נמתק הדין בשורשו, על ידי שנשאו ראש ושכל כל אחד, ונכללו כולם בשכל הכולל בבחינת קודש קודשים, שעל ידי זה נמתקין כל הדינים שבעולם ונתבטל סיטרא דמותא. כי שם בשכל הכולל בבחינת קודש קודשים, שם ציווה השם את הברכה חיים כידוע. י"ח. ועל כן, באחד באדר די כמשמיעין על השקלים. כי אדר הוא החודש ה-12 מהשנה שהוא סוף השנה. ואז צריכים להיכלל בשכל הכולל שהוא בחינת כלליות י"ב אבני יעקב באבן אחת. שהוא בחינת 12 שבטים כנ"ל שהם י"ב חודשי השנה, שהם בחינת לבנה. כי כל החודשים נמנים ללבנה, שכולם צריכים להיכלל כאחד בהשכל העליון שהוא בחינת חמה, שהוא בחינת יעקב, שהוא שכל הכולל. כמו שכתב אדוננו מורנו ורבנו ז"ל כמה פעמים, שיעקב בחינת שמש, בחינת שכל, היינו בחינת שכל העליון הנ"ל. וזהו בחינת סוד העיבור שנזכר שם בתורה הנ"ל, עיין שם. כי עיקר סוד העיבור הוא להשוות הלבנה עם החמה. ועל כן אין מעברין אלא הדר שהוא סוף החודשים, חודש י"ב, שאז צריכים להיכלל לבנה וחמה יחד. דהיינו שי"ב חודשי הלבנה, שהם בחינת י"ב שבטים, י"ב אבני יעקב, שהם כלליות נפשות ישראל, יהיו כולם כלולים יחד בתוך אבן אחד, שהוא בחינת יעקב, שהוא שורש כל הי"ב שבטים, שהוא בחינת חמה, בחינת שכל הכולל העליון. וכל זה זוכין על ידי אמונת חכמים, על ידי שמאמינים בהצדיק האמת שהוא בחינת יוסף הצדיק, שעיקר סוד העיבור על ידו. ועל כן נחלקה שבטו לשניים, שעל ידי זה הם י"ג שבטים לפעמים, שזהו בחינת עיבור השנה, שאז השנה י"ג חודשים. י"ט. ועל כן סיבב השם מטבח בהחמיו שיהיו ימי הפורים באדר. ועיקר הנס אל פורים היה על ידי השקלים, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, רשע, כבר קדמו שקליהם לשקליך. כי המן היה זוהמת הנחש, קליפת עמלק, שהוא שונא ישראל מאוד, ורצה להגביר כל הדינים על ישראל עד שנגזר להשמיד, להרוג ולאבד. כי ראה גודל הפגמים של ישראל שגלו מארצם על ידי שפגמו באמונת חכמים כנ"ל ונהנו מסעודה של אותו רשע, שעל ידי זה התקברו המותרות והשנים הסרוכים המבלבלים את המוח, שזה עיקר פגם אמונת חכמים כמו שכתוב שם. כי על ידי אכילת איסור נתעורר ביותר המותרות הנ"ל. ועיקר לידת המן הרשע היה על ידי הלימוד הבא ממותרות הנ"ל, שהיא בחינת דואג, שהיה נעצר לפני השם, כמו שכתוב שם בתורה הנ"ל, שלימודו היה מעצירות ומותרות. והוא הורה לשאול להחיות את הגג שממנו נולד המן. נמצא שעיקר הולדת המן היה מלימוד הבא ממותרות הנ"ל, שהוא בחינת פגם אמונת חכמים, שעל ידי זה מתגברין חס ושלום כל הדינים. והוא רצה להתגבר כל כך עד להשמיד, להרוג וכו' לחס ושלום, כי סבר שאין מי שימתיק דינים קשים כל כך, כי אין מי שיוכל לעלות לשכל הכולל ולהמתיק הדינים משם. וזה שאמר ישנו עם אחד, ודרשו רבותינו ז"ל ישנו לשון שינה, אלוקיהם ישנו. ולכאורה תמוע, איך שייך לומר על השם מטבח שהוא ישן? אך עיקר כוונתו שאמר שישראל רחוקים מאחדות מבחינת שכל הכולל, ששם נכללים בתכלית האחדות, ששם עיקר המתקת הדינים כנ"ל. ועל כן אמר ישנו עם אחד, היינו הבחינה שנקראים עם אחד, על שם שנכללים בתכלית האחדות. זאת הבחינה ישנו. כי כבר נסתלקה מהם קדושה זאת בבחינת שינה שהוא הסתלקוס המויכין. וזהו בעצמו בחינת אלוקיהם ישנו, היינו אלוקיהם, קדושת האלוקות שלהם, שהשם מטבח שורה בקרבם תמיד, כי הם נכללים באחדות בשכל הכולל שהוא אחדותו יתברך, ועתה ישנו, כי בחינת השכל הכולל שהוא בחינת אחדות אלוקותו יתברך נסתלק מהם בבחינת שינה כנ"ל. וזהו מפורד ומפוזר ומפורד בין העמים. היינו שאמר להם שהם בתכלית ההפך מכלליות האחדות. כי אדרבה, הם מפוזרים ומפורדים בין העמים שהוא הפך האחדות. בדתיהם שונות מכל עם, כי כפר בדת ישראל הקדוש הוא התורה הקדושה, שעל ידי זה אנו נכללים בשכל הכולל בתכלית האחדות. כי אמר ודתיהם שונות וכו'. שהוא דת משונה חס ושלום, שאינו נכלל במקור האחדות. ועל כן, ועשרת אלפים כיכר כסף אשכול לבטל חס ושלום כוח השקלים של ישראל, שעל ידי זה נכללים בבית המקדש בבחינת קודש קודשים, בהשכל הכולל, ששם המתקת כל הדינים. והוא רצה לבטל זאת ולאבדם חס ושלום. ועל כן התייעץ לעשות עץ גבוה 50 אמה לתלות את מרדכי שהוא כנגד שער 50 כמובן, שהוא בחינת שכל העליון הכולל, שרצה להשליך את מרדכי משם שהוא בחינת התלייה. כי את זה לעומת זה עשה אלוקים, ורצה המן להתגבר בתוקף הדינים לקבל כוח משער 50 של התומה, ולהשליך את מרדכי משער 50 של הקדושה, משכל הכולל, ולתלותו שם דייקה. כי כשאינן יכולים להמשיך ההמתקה משם, יכולים להתגבר הדינים ביותר חס ושלום. ועל כן באמת הייתה הצרה גדולה. אבל השם יתברך ברחמיו הפר עצתו, כי מרדכי היה לו כוח לעלות לשם בתכלית העלייה. כי מרדכי הוא מורדרו בסמים ראש, שהוא קדושת שמן המשחה שממנו נמשך המשכן והארון וחילה וקודש קודשים. נמצא שקדושת קודש קודשים בעצמו וקדושת הארון הכל נמשך משמן המשחה, שהוא בחינת קדושת מרדכי, מורדרו. וזהו בחינת גודל כוח הצדיקי אמת שהם גבוהים יותר אפילו משכל הכולל הנ"ל, שהוא בחינת קודש קודשים. בבחינת יקריי מפנינים מכהן גדול הנכנס לפני ולפנים. וצדיק הזה, בחינת מרדכי, יכול להמשיך ההמתקה משם אפילו בתוקף הדינים מאוד, כי הוא בבחינת קדושת שמן המשחה שגבוה יותר מקדושת קודש קודשים והארון. כי כל קדושת קודשי קודשים והארון נמשך על ידו וכנ"ל. ועל כן על ידי מרדכי נמתקו כל הדינים על ידי בחינת שכל העליון הנ"ל, עד שנתהפך מהפך אל הפך והשבות עלו גמולו וראשו וכו'. וזה בחינת שמחת פורים, כי כשנכללים יחד בשכל העליון הנ"ל, על ידי זה עיקר השמחה בבחינת אור צדיקים ישמח, כמו שכתוב שם בסוף התורה הנ"ל. שזהו בחינת חדי רבי שמעון, עיין שם. כי מרדכי זהו פתחיה, שהיה פותח בדברים ודורשן, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. היינו, שהוא היה בחינת שלמות התורה על ידי דרשותיו הקדושים. שזהו בחינת שלמות התורה על ידי ריבוי הספרים הקדושים של צדיקי אמת, שעל ידי זה דייקה נכללים בשכל הכולל, עיין שם. שעל ידי זה נמתקין כל הדינים שבעולם. וזה בחינת כתוב זאת זיכרון בספר שנאמר במלחמת עמלק. וזהו בחינת ונכתב בספר. היינו שעיקר הכנעת המן עמלק הוא על ידי ריבוי הספרים הקדושים של התורה שעל ידי זה נכללים בשכל העליון הכולל וכנ"ל. חף. וזהו בחינת גודל המצווה של קריאת המגילה. כמו שהפליגו רבותינו ז"ל במעלתה, שאמרו שמבטלין הכל בשביל קריאתה, כהנים בעבודתה, מולוויים בדוכנם וישראל במעמדם, הכל בטלין בשביל קריאת המגילה. ואין לך מצווה שאינה נדחית מפניה. כי זהו עיקר החידוש הנפלו של פורים, שהוא גדול מכל המועדים בבחינה הזאת. כמו שאמרו אבותינו ז"ל שכל המועדים בטלים, וימי הפורים לא נבטלים. כי זכינו אז על ידי תוקפו וגבורתו וגדולתו של מרדכי הצדיק, שהכניס התעוררות התשובה כל כך בישראל, שזעקו ישראל על השם יתברך בכל ליבם, עד שזכו לנס נפלא ונורא כזה, עד שזכו על ידי זה לחדש ספר קדוש ונורא כזה, שהוא המגילה הקדושה, שהוא פרסומניסה, שמפרסמת ומגלית השגחתו יתברך עלינו בכל עת, אפילו בעת ההסתרה שבתוך ההסתרה. שהוא בעת תוקף מרירת הגלות בעוונותינו הרבים, שאפילו אז הוא יתברך כל מסתתר, והוא יתברך מסתיר עצמו ומשגיח עלינו לטובתנו אפילו בעת תוקף הצרה בדרכים נפלאים ונוראים מאוד מאוד, אשר אין כל בריאה יכולה לעמוד על זה. ועל ידי זה הוא מצילנו מכף כל אויבינו, ומפר עצת אויבינו בכל דור ודור כאשר היינו אז בימי מרדכי ואסתר. כמובן בסיפור המגילה הקדושה, שצריכים לשום לב בפשיטות לתוקף הניסים הנפלאים האלה שעשה השם יתברך עמנו אז. וכמו כן הוא מתנהג עמנו בחסדו בכל דור ודור. כי לכאורה קשה, מה כל הרעש הזה שהפליגו רבותינו ז"ל בתוקף הנס של פורים, שהוא גדול מכל הניסים, כמבואה בדבריהם ז"ל? הלא בנס של פורים לא היה שום שינוי הטבע כמו שהיה בניסים של יציאת מצרים וקריאת ים סוף, שראו הכל שידוד המערכות ושינוי הטבע כזה, על ידי 10 מכות שהביא על מצרים וקריאת ים סוף וכו'. ואם כן, מפני מה הנס של פורים גדול מכל הניסים? אך באמת, הניסים של יציאת מצרים וקריאת ים סוף ומתן תורה היו ניסים גדולים ומופתים נוראים מאוד, שעל ידיהם נתגלה אלוקותו יתברך בעולם. כמו שכתוב, כי שאלנה לימים ראשונים וכו', הנהיה כדבר הגדול הזה וכו'. אך ניסים נגלים כאלה, שהם שינוי הטבע, אינם יכולים להיות כי אם לפי שעה, כגון באותו הלילה של קריאת ים סוף, ראו התגלות אלוקותו יתברך, על ידי תוקף הנס של קריאת ים סוף. וכן בעת שבאו 10 מכות על מצרים וישראל ניצלו. וכן בעת מתן תורה, שראו המופתים נוראים של הקולות וברקים. וכן בשערי הניסים והמופתים הנוראים, שכולם לא היו כי אם באותו העת ששימש הנס. אבל אחר כך הקדוש ברוך הוא מנהיג עולמו בחסדו ומסתיר את עצמו בתוך הטבע. רק כל ימי משה רבנו עשה השם יתברך על ידו מופתים נוראים אין מספר, שהיו שינוי הטבע מאוד, כדי לפרסם ולגלות אלוקותו יתברך על ידו. וכן דימי הנביאים והצדיקים שאחריו, שעשו גם כן כמה וכמה ניסים ומופתים נוראים, כמו יהושע שהעמיד החמה, ודניאל בגוב הריות שניצל מהם, וחנניה, מישאל ועזריה שניצלו מכבשן האש. אבל כל הניסים שהיו שינוי הטבע לגמרי, כולם לא היו כי אם באותו העת ששימש הנס. אבל בנס של פורים לא היה שום שינוי הטבע. ואף על פי כן ראינו על ידי זה עוצם נפלאות השגחתו יתברך עלינו בכל עת, אפילו בתוקף ההסתרה מאוד. שגם אז נפלאותיו ומחשבותיו יתברך עלינו בכל עת ורגע. כמו שרואים בסיפור הנס של פורים, מי שמשים ליבו היטב לזה מתחילת המגילה עד סופה. שסיבב השם יתברך שיעשה סעודה גדולה כזאת בעשירות עצום ומופלג כזה, והשטן רקד שם כי הכשיל כולם כדרכו. כי את אחשוורוש הכשיל שהתגאה כל כך באושרו עד שהשתמש בכלי בית המקדש, והכניס בדעתו להכשיל את ישראל שנהנו מסעודתו, והכשילם אז בזנות כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ואף על פי כן גם אז חמל השם יתברך על עמו והקטים אז רפואה למכה, שסיבב שעל ידי תוקף תאוותם וגאוותם די כתארג ושתי המרשעת ותקבל אסתר הגדולה, והריגתה היה על ידי המן הרשע בעצמו די כה, ושיכתוב אגרות הראשונות שיהיה כל איש שורר בביתו, שעל ידי זה ראו שטותו, שעל ידי זה נתקיימו ישראל, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, אילמה לאגרות הראשונות וכו'. וכן ההשגחה הנפלאה של מעשה בקטן ותרש, שביקשו לשלוח יד במלך, שנתגלה דייקה על ידי מרדכי ואסתר, ושלא עשו שום יקר וגדולה למרדכי על זה, עד אחר שנתגדל המן כל כך. ואז סיבב השם יתברך שנדדה שנת המלך בלילה ההוא וכו'. ובכל זה אנו רואים איך נפלאותיו ומחשבותיו אלינו בכל עת, אפילו בתוקף ההסתרה. ועל כן זה הנס של פורים גדול מכל הניסים. כי על ידי זה רואים עוצם השגחתו יתברך תמיד. ובוודאי כל מה שנעשה עמנו גם עתה בדורות הללו הכל לטובתנו. ואף על פי שאנו רואים צרות כאלה בכל עת, אף על פי כן צריכים להאמין שבוודאי הכל לטובה. וקצת רואים בעינינו מי שמשים ליבו לעוצם הנפלאות שהשם יתברך עושה עמנו גם עתה בכל דור על ידי גדולי הצדיקים שמקיימים אותנו בתוקף ההסתרה הזאת. כי בצער הרחיב לנו שגם בעוצם הצרה יש כמה הרחבות. וכמו שאנו אומרים 3 פעמים בכל יום, ועל ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת וכו', הטוב כי לוכל רחמך וכו'. הכלל, שעיקר החידוש של פורים הוא שרואים על ידי תוקף הנס הזה עוצם השגחתו יתברך עלינו בכל עת. אפילו בתוקף ההסתרה שבתוך ההסתרה, אפילו בתוקף מרירות הגלות. אף על פי שאין רואים שום שינוי הטבע, אף על פי כן השם מטבח מסתיר את עצמו בכל הצרות והמניות והאיסורים בדרכים נפלאים לטובותינו, לחיותינו כיום הזה, עד אשר תצמח קרן ישראל ויבוא משיח צדקנו. ואז נבין ונראה כל מה שסיבב השם מטבח עמנו בנפלאותיו לטובותינו, אפילו בתוקף מרירות הגלות בגוף ונפש וממון. והכל בדרכים נפלאים ונוראים שאי אפשר להשיגם כלל, באופן שיהיה נשאר הבחירה לכל אחד. ואף על פי כן גדולי הצדיקים מכניסים עצות נוראות והתעוררות התשובה לזעוק לשם מטבח ולהתחנן אליו תמיד, עד שגומרים בכל את מה שצריכים, עד אשר תצמח ישועת ישראל לאין כל. ועל כן כל המועדים בטלים חוץ מפורים, כי כל המועדים הם זכר ליציאת מצרים, שהיה אז ניסים נגלים שהם שינוי הטבע, שזה אי אפשר כי אם לפי שעה כנל. אבל לעתיד תתנהג העולם על ידי השכחה ונפלאות בכל עת ושעה ורגע, וידעו בכל עת נפלאותיו העצומים. ועל כן יהיו כל המועדים בטלים. אבל ימי הפורים לא נבטלים, כי גם בנס אל פורים ראו נפלאות השגחתו בכל עת ורגע, שזהו בחינת התגלות השגחתו של העתיד. ועל כן ימי הפורים לא ייבטלו גם לעתיד. על כן מצוות קריאת המגילה יקרה וגדולה כל כך, כי מפרסמים נס כזה שרואין השגחתו יתבח עלינו בכל עת, אפילו בתוקף ההסתרה, אפילו בעת שישראל רחוקים מארצם. ועל ידי זה יש לנו תקווה גם עתה בגלות המר הזה וכנל. ועיקר הנס הוא בבחינת מה שכתוב בתרא הנ"ל, שעל ידי שעושים תשובה על ידי המריבה והמחלוקת, על ידי זה נעשה ספר חדש ונשלם התורה. ועל ידי זה נכללת התורה בתוך אבן שתייה בבחינת קודש קודשים, ונמתקין כל הדינים שבעולם, וכל מקום שיש דין הכל נמתק וכו'. וזהו בחינת תוקף הנס של פורים, שזכו על ידי גודל הנס שהתחדש ספר קדוש כזה, שהיא המגילה הקדושה, שקוראים בה רבים ומברכים עליה תחילה וסוף. שמיום מתן תורה לא נתחדש ספר כזה שיקראו בו בציבור בברכה תחילה וסוף. ועל ידי שנתחדש ספר כזה, שמגלה ומפרסם אלוקותו יתבח בעולם, על ידי זה אנו ממשיכים אלינו בכל דור ודור קדושת הספרים האמיתיים של גדולי הצדיקים האמיתיים, שמחדשים ספרים נפלאים בכל דור ודור. ועיקר מעלת הספרים הקדושים מהם, הוא שהם בחינת קיום התורה, שזוכין על ידם להתעוררות אמיתי ולעצות אמיתיות נוראות, לזכות על ידם כל אחד לקיים את התורה באמת בתמימות. שעל ידי ספרים האלו עיקר שלמות התורה, שעל ידי זה נכללת בבחינת קודש קודשים כנל, שעל ידי זה נמתקין כל הדינים שבעולם כנל. וזהו, ובבואה לפני המלך אמר אם הספר ישוב מחשבתו הרעה אשר חשב על היהודים על ראשו. אם הספר דייקה, שדייקה על ידי בחינת הספר הנעל, על ידי זה דייקה ישוב מחשבתו הרעה על ראשו. כי על ידי שנתוסף ספר, על ידי זה נמתקים כל הדינים שבעולם כנעל, עד שזוכין לעצות שלמות, עצות עמוקות מאוד שהן בחינת קיום התורה, בחינת קיימו וקיבלו. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, אדר קיבלו בימי אחשוורוש. ועל ידי זה הם ממשיכים בחינת קיום התורה בכל דור ודור, על ידי הספרים הקדושים שמחדשים לצדיקי אמת בכל דור, שהם שלמות התורה שתהיה נכללת בבחינת קודש קודשים, שעל ידי זה עיקר קיום התורה, כי זוכין לעצה שלמה ולהנהגות ישרות על ידם וכנל. חפה א', וזה בחינת סוד העיבור הנ"ל, כמבואר שם בהתורה הנ"ל עניין סוד העיבור ששייך לכל הנ"ל. כי סוד העיבור זוכין על ידי תיקון אמונת חכמים, עיין שם. והמן, שהוא זוהמת הנחש, עיקר פגם אמונת חכמים, בחינת פגם את הדעת טוב ורע, כמו שאמרו אבותינו זל, המן מן התורה מניין, שנאמר מן העץ וכו'. ועץ הדעת טוב ורע זה עיקר בחינת פגם אמונת חכמים, כי החכמים מבררין הקשר מן הפסול, הטהור מן הטמא וכו', שזהו עיקר ברור הטוב מן הרע, שעל ידי זה מתקנין חטא אדם הראשון שאכל מעץ הדעת טוב ורע וערב טוב ורע, כמבואר במקום אחר. ומי שפוגם באמונת חכמים, כפי הפגם כן נאחז בו זוהמת הנחה, שהוא בחינת תערובות טוב ורע שבעץ הדעת. וזהו בחינת קליפת המן המלא, כשהוא עיקר זוהמת הנחש. בחינת פגם עץ הדעת טוב ורע, שהוא פגם אמונת חכמים כנ"ל. ועל כן מחמת שהמן היה בחינת פגם אמונת חכמים, ועל כן היה שונא את מרדכי כל כך, כי מרדכי היה אז החכם והצדיק האמת שבדור. על כן רצה המן לפגום בסוד העיבור. ועל כן הפיל פור הגורל מיום ליום ומחודש לחודש נמסה וחודש אדר. כי עיקר סוד העיבור שצריכים להאמין ולידע, כל סוד הנהגת העולם וכל השינויים שבעולם, שכולם השם יתברך מנהיג בהשגחתו הנפלאה, שמסתיר אותה בתוך הטבע שהוא הנהגות ככוכבים ומזלות. כי באמת הטבע בעצמה הוא השגחה, כמו שכתוב במקום אחר. וזה עיקר סוד העיבור שנמסר לגדולי חכמי ישראל. והמן רצה לפגום בזה, כאילו חס ושלום כל ההנהגה על ידי מערכת המזלות בעצמן. ועל כן רצה בחוכמתו הרע ובכשפיו העצומים להתגבר על מרדכי וישראל, והפיל פור מיום ליום ומחודש לחודש, כי סבר שכל הנהגת הימים והחודשים הכל על פי הטבע, על פי מערכת המזלות, והכל כפי המזל, ויכולים להמשיך הגורל על ידי כשפים כרצונו. ועל כן נפל הגורל על הדר, שבו סוד העיבור כנ"ל. ובאמת היה אז צרה גדולה לישראל אשר כמוהו לא נהיית. כי מן השמיים הסכימו, כמו שאמרו אבותינו זל, שכבר נחתם למעלה. כי השם יתברך מסתיר השגחתו בתוך הטבע, והכל בשביל הבחירה. וכשישראל חוטאים חס ושלום, אז יש באמת כוח להסיט רחה להתגבר בדרכי כוחותם על ישראל. ועל כן היו אז ישראל בסכנה עצומה. אך מרדכי שהוא צדיק הדור האמיתי ידע את כל אשר נעשה עד איכן הדבר מגיע. והעיקר מרדכי את בגדיו ויצא בתוך העיר ויזרק וכו'. ועורר והקיץ את כל ישראל לתשובה. כי הודיע להם שאין לך דבר שעומד לפני הצעקה והתשובה. כי יפה צעקה לאדם אפילו לאחר גזר דין, כמו שאמרו אבותינו זל. ובגודל כוחו היה מעורר רחמי השם יתברך עד שנתהפך מהפך אל הפך, ונתגלה לאין כל על ידי תוקף הנס, איך השם יתברך מסתיר השגחתו בתוך הטבע, באופן שכשיצעקו ישראל אליו יתברך יתהפך הכל לטובה. כי השם יתברך מקדים רפואה למכה תמיד, ואף על פי כן הכל תלוי בישראל. אם יתפללו ויתחננו אליו יתברך, יתהפך הכל לטובה. וגדולי החכמים הצדיקים יודעים זה הסוד שהוא בחינת סוד העיבור, והם מעוררים ומלמדים את ישראל לזרוק ולהתחנן אליו יתברך איכשהו. ועל ידי זה השם יתברך מושיעם בכל פעם, כאשר היינו בתוקף הניסים הנפלאים של פורים, שהיה די קבלי שינוי הטבע, רק שראו הכל בעיניהם השגחתו הנפלאה מלובשת בהטבע תמיד, בכל עת ובכל שעה ורגע חנ"ל. חב וזה שאמרו אבותינו זל, שכשנפל הגורל באדר, שמח, מחמת שמת בו משה. כי משה רבינו נסתלק על ידי פגם אמונה סחחומים, שפגמו ישראל על ידי מי מריבה. כמו שכתוב שם, וירב העם עם משה וכו'. כי העושק יהולל חכם זה משה. עד שמשה בעצמו פגם גם כן איזה פגם דק בעניין התיקון של אמונת חכמים, שהיה צריך להמשיך התיקון על ידי מי מריבה, בבחינה המבואר בתורה הנ"ל, שעיקר התיקון על ידי הספרים הקדושים של התורה, שממשיכים על ידי התשובה שנתאווה על ידי מחלוקת. שזהו בחינת מים טהורים, בחינת מי מריבה וכוליין שם. ומשה היה צריך אז להמשיך אלו המים טהורים בשביל התיקון הזה. אבל מחמת שם שיחם על ידי הקעת הצור פגם בזה. ועל ידי זה לא נמשכו מימי התורה, שהם בחינת ספורים הקדושים של ביאורי וחידושי התורה, לא המשיכם בתכלית שלמות התיקון כראוי. ועל ידי זה לא תיקן פגם אמונת חכמים כראוי. וזה שאמרו אבותינו ז"ל, ילמה לאלוהיקה משה בצור, לא אבו תרחר אבונון בשמייצה. היינו, שהיינו יכולים לברר הפסק הלכה בנקל, שזהו עיקר תיקון אמונת חכמים על ידי שמבררים הפסק הלכה, דהיינו הטהור והטמא, המותר והאסור, הכשר והפסול, שזהו עיקר תיקון הצדה הטוב הרע וכנל. ומחמת שמשה פגם בזה, על כן צריכים נגיעות גדולות קודם שמבררים ההלכה, ועל ידי זה נתרבו מחלוקות רבות בין החכמים. ואף על פי שהוא מחלוקת קדושה, אבל משם נשתלשל כל המחלוקת שבעולם, וכל המחלוקת שעל הצדיקי אמת. נמצא שפגם אמונת חכמים נמשך מפגם מי מריבה הנ"ל, שעל ידה מת משה ולא נכנס לארץ ישראל. ששם עיקר תיקון אמונת חכמים כמובן בתורה הנ"ל, שקדושת ארץ ישראל תלויה באמונת חכמים עיין שם. על כן, כשנפל הגורל על הדר שבו מת משה שמח, אבל לא ידע שבזין באדר מת משה ובזין באדר נולד משה. היינו כי ביום שמת הצדיק האמת בחינת משה, בו ביום הוא נולד מחדש, כי גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהם, ומה שאין יכולים לגמור בחייהם מחמת ריבוי אבונות ישראל לחמון אל יצלן, הם גומרין אחר מיתתם דייקה. כי משה רבנו על ידי הסתלקותו תיקן הפגם שלו, כמו שכתוב בתורה תשעה תיקונים הנ"ל. וזה שכתוב, הם המי מריבה וכו', ויקדש בם, ויקדש דייקה, שמשה ואהרון נכללו בהסתלקותם בתכליס קודש העליון, וגבוה מאוד מאוד, שמשם ממשיכים תיקון והמתקה לכל הדינים שבאוילום, שעל ידי זה עיקר תיקון העצה השלמה, עיקר תיקון אמונת חכמים וכנל. ואז המשיך תיקון נפלא, שכל מה שנתרבין חילוקי דעות בין החכמים יותר, התרבו ספרים קדושים יותר על ידי צעקתם ותשובתם של ישראל, שעל ידי זה תהיה נשלמת התורה יותר ויותר. כי עכשיו, אחר שיקה משה הצור, וצריכים החכמים לטרוח בהלכה לבררה, על ידי זה נתרבו ספרים קדושים הרבה מאוד בישראל, שהם כל ספרי התלמוד הקדוש ומפרשיהם ומבאריהם הקדושים. ועל ידי זה נשלמת התורה בכל פעם יותר, ונכללת באבן שתייה בבחינת קודש העליון, בבחינת ויקדש בם כנל. וכמו כן מתנהג בכל דור, כי התפשטות הדמוישה בכל דרה ודרה, שבכל דור עומדים וחולקים הצדיקי אמת עד שכמעט כמעט היה נחרב העולם שמתקיים רק על ידם. אבל הצדיקים בגודל כוחם מכניסים תשובה בישראל בכל הנלווים עליהם באמת. וכל מה שנתרבה המחלוקת ביותר הם צועקים וזועקים ומתחננים ושווים לשם מטבח ביותר. ועל ידי זה מתרבים ספרים קדושים ביותר ונשלמת התורה ביותר. עד שנכללים בקוידש העליון ששם המתקה של כל מדינים שבעולם וכנל. חף ג' כי באמת, בעניין המתקת הדינים המבואר שם, שצריכים להמתיק הכל על ידי השכל הכולל העליון, יש בזה כמה בחינות. והכלל שעניקת הדינים הוא מהשכל. ושם המתקתם וביטולם, כי כולם במחשבה התבררו, וכפי הדין כן צריכים להמשיך השכל להמתיקו. בעיקר כוח השכל להמתיקו הוא על ידי שזה השכל מקבל כוח מהשכל העליון הכולל הנ"ל. ומי שאינו יכול לעלות לשם לשכל הכולל, יכול חס ושלום להתגבר הדין יותר כשעוסק להמתיקו. כי כשאין כוח לזה השכל להמתיקו, אז הדינים יונקים חס ושלום ביותר מזה השכל שרצה לעורר ולהמשיך בשביל ההמתקה. ואזי יכולים הדינים חס ושלום להתגבר ביותר על ידי שעתה יונקים ביותר מזה השכל. ועל כן צריך להיות איש חיל שיהיה לו כוח לעלות לשכל העליון שהוא שכל הכולל, ששם אין כוח להדינים לעלות לנוק משם. ועל ידי זה ממתיק כל הדינים. אבל לפעמים יש שהדינים מתגברים בכוח גדול כל כך, עד שיש להם כוח לעלות גם לשכל הגבוה שהוא בחינת שכל הכולל, ולנוק משם גם כן חס ושלום. ואזי היו הצרה גדולה חס ושלום. ואזי צריכין צדיק גדול ונורא מאוד שיוכל לעלות לשכל הגבוה עוד יותר ויותר להמשיך ההמתקה משם. כי יש שכל וחוכמה גבוה מעל גבוה, גבוה מעל גבוה. כי אפילו שכל העליון הכולל הוא בבחינת שכל הפרטי כנגד השכל הגבוה עוד יותר ויותר. וזה בחינת כל תוקף הנס אל פורים. כי אמן המולק ימח שמוי יונק מתוקף כל הדינים, ויש לו כוח לעלות ולהתגבר אפילו כנגד השכל העליון. בבחינת ראשית גויים המלק שעולה עד הראש, כי הוא מזרע עשיו שנקרא ראשון, כמו שכתוב היצא הראשון אדמוני, שתוקף האדמומיות שלו, שהוא בחינת סיגי הדינים, יונקים מבחינת ראש וראשון. ועל כן הפיל פורו הגורל, כי רצה לפגום בבחינת קודש קודשים שהוא השכל העליון, שאי אפשר לכנוס לשם כי אם על ידי הגורל של הבית המקדש, שנתן על שני הסירים גורלות וכו'. כי הגורל דקדושה הוא בחינת תיקון העצה. כי לפעמים מתגברים האבונות כל כך עד שאי אפשר בשום אופן לתת עצה בנפשו. כי עצתו חלוקה מאוד, וכמו שצעק עד אנה השית עצות בנפשי. אבל זהו בעצמו עיקר העצה, לצעוק לשם מטבח עד אנה השית עצות בנפשי, ולהשליך יעבור על השם מטבח, ולסמוך עליו מטבח לבד. וזהו בחינת גורל שמשליך עצתו על השם מטבח כפי מה שיצא גורלו מהשם. בבחינת אתה תומך גורלי. וכמו שכתוב, בחק יוטל את הגורל. וזהו בחינת הגורל של יום הכיפורים, שמחמת ריבוי האבונות של כל ישראל, של כל השנה שצריכים להתוודות עליהם על השעיר לעזאזל, מחמת זה קשה לברר האמת איזה להשם ואיזה לעזאזל, כי אם על ידי הגורל. ועל ידי זה די כן התברר העצה האמיתית. ועל ידי זה די כאן נכנס הכהן הגודוי לפני ולפנים, לבחינת קודש קודשים לאבן שתייה, ללוחות האבן שעמדו שם. ואז נכלל עם התורה בקודש העליון. ועל ידי זה המשיך המתקה לכל הדינים שבעולם, שהוא בחינת סליחת כל האבונות, שכל התגברות הדינים על ידם. והמן ימח שמוי, הפיל פורו הגורל ורצה לפגום בכל זה. כי סבר שיש לו כוח להתגבר אפילו נגד השכל העליון שהוא בחינת קודש הקודשים. מחמת שראה שכבר התגברה סתרא אחרא והחריבה את בית המקדש, אפילו את בית קודש הקודשים. ובאמת היה הצרה גדולה אז, כי כמעט היה לו כוח לנוק גם משם. ועל כן התייעץ לתלות את מרדכי על עץ גבוה 50 דייקה. כי רצה להתגבר כנגד שער 50 דייקה שהוא השכל העליון הכולל, וכמבואר קצת לאל מזה. אבל איש בר לא ידע גודל הכוח של מרדכי, שהוא בחינס הצדיק האמס שבכל דור שזכה על ידי צעקתו ותשובתו, ועל ידי הצעקות והתחנונים שהכניס בישראל עד שזכה לשכל הגבוה עוד יותר ויותר, לבחינת בסמים ראש מורדרור, ששם היה אחיזת מרדכי כנל, שהם בחינת שמן המשחה שבו נמשך קודש קודשים בעצמו וכנל. כי ליס מחשוב את פיס הכלל עד איך הנולה הצדיק האמת לשכל גבוה ועליון ונעלם מאוד, ששם ממתיק כל הדינים שבעולם, עד שנתהפך הדבר ותלו את המן על זה העץ הגבוה 50 דייקה. כי משם דייקה הפילו, כי זה עיקר בחינת המתקת וביטול הדינים בשורשן, שאלו את המן והסתרא אחרא עד השכל העליון שהוא בחינת שער 50. ושם בררו ממנו שורש אחיזתו בקדושה, עד שהפסיקו וחרטו חיותו משורשו. ואז תכף נפל נפילה שאין לה תקומה, כי כל חיותו הוא כשיונק מהקדושה. אבל כשאלה הוא לשם ובררו חיותו ממנו, אז היא נפל ממלא אל השאול תחתיות, וחמת המלך שכחה, שימתקו כל הדינים שבעולם. ומרדכי הצדיק לקח כל גדולו סוי וממשול סוי כנל. ותשם אסתר את מרדכי אל בית המן, כי כל ניצוצות הטוב שהיה בגדולתו ואושרו, שמשם התגבר ברשעתו ורצה להמשיכם אל הסתרא אחרא להתגבר על ישראל, הכל לקח מרדכי בקדושה גדולה. והמן וכו', שהם סיגי הדינים, תכליס הזוהמה, תלו על העץ, אשר הכין למרדכי ונפלו בעין תקומה. כן יובדו כל אויביך השם. חפדלת. וזה בחינת אסתר, בחינת ואנוכי אסתר אסתיר, שמשם אחיזת אסתר, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. היינו בחינת השגחתו יתבח המסתתר בתוך הטבע, שכל מה שנסתרת ביותר מתגברין הסתרא אחרא ועובדי כוכבים שיונקים מהטבע ביותר. ומגודל התגברותם נלקחה אסתר לבית המלך, שהוא בחינת שתופסים הקדושה שהוא ההשגחה לתוכם, כאילו חס ושלום ההשגחה תחת הטבע חס ושלום. ועל כן אין אסתר מגד את מולדתה ואת עמה, שלא יתגברו ביותר על ידי זה חס ושלום. כי ההשגחה הייתה נסתרת אז כל כך בבחינת אסתר אסתיר, אסתרה שבתוך אסתרה, בבחינת כי אין לה אב ואם, שהם בחינת השכליים העליונים שעל ידם ממתיקים הדינים ומבטלים כוח הסתרא אחרא. כי אב בחוכמה ואם לבינה. אבל אז הייתה הקדושה מסתתרת בחינת אסתר, בבחינת כי אין לה אב ואם. ועל כן לא הגידה אסתר את עמה ומולדתה, שלא רצתה לעורר יחוסה כוח אבותיהם הקדושים שהם שכליים הכוללים, כדי שלא יתגברו על ידי זה ביותר וכנל. שכל זמן שאין ממשיכים השכל הגבוה כל כך, שיכולים להמתיק הדין על ידו, אז היה אסור להתגרות בהם על ידי תוארות איזה שכל עליון להמתיקם, שלא יתגברו על ידי זה דייקה ביותר וכנל. עד אשר חמל השם יתברך עליה על ידי ריבוי הצומות וזעקתם, עד שהבינה שכבר התחילו רחמי השם יתברך להתעורר, ויש לה כוח להמשיך שכל כזה, להמתיק כל הדינים שבאוילום ולהפיל את המן. אז אמרה ומחר אעשה כדבר המלך, להגיד יחוס אבותיה הקדושים, כי כבר יש לה כוח לעורר השכליים העליונים שהם בחינת אבות, שמחמת שכבר יש לה כוח להמתיק כל הדינים על ידם וכנל. חפה. וזה שהזמינה את המן על הסעודה שעשתה. כי על ידי אכילה דקדושה מבררים פגם אכילת עץ הדעת טוב ורע, שהוא בחינת פגם אמונת חכמים כנל. כי הפגם היה על ידי אכילה, על כן התיקון על ידי אכילה דקדושה. ועל כן מי שפוגם באמונת חכמים הוא נידון במותרות האכילה, כי במה שפגם הוא נידון וכנל. אבל מי שזוכה לאמונת חכמים הוא זוכה לבירור האכילה, כי עיקר ברור האכילה על ידי אמונה. ועל כן הזמינה אסתר את המן על סעודתה, כי היא אכלה בקדושה גדולה עד שבררה כל הטוב מהמן בשעת הסעודה. והמן, שהוא פגם אכילת עץ הדעת טוב ורע, שהוא פגם אמונת חכמים, נידון במותרות האכילה, ועל ידי זה הייתה מפלתו. מאחר שבררו הטוב ממנו שהוא חיותו על ידי האכילה דייקה וכנל. ועל כן הייתה מפלתו בשעת הסעודה דייקה וכנל. ועל כן סמוך למפלתו נדחף המן אל ביתו אבל וחפוי ראש. ודרשו אבותינו ז"ל שהשליך ביתו פסולת האכילה על ראשו, כי נידון במותרות כראוי לו מאחר שהיה כופר בחכמים וסנאם כל כך וכנל. חב. ועל כן חייב איניש לבסומי בפוריה עד אלו ידע בן ארור המן לברוך מרדכי. כי השכרות אסור תמיד, כי על ידי השכרות יוכל לקלקל הרבה, כי היין הוא בחינת גבורות ודינים. ומי שזוכה לשתות כראוי, אז מעורר שכלו על ידי היין בבחינת חמרה ורחנה פקחין, בחינת זכה נעשה ראש. ואזי ממתיקין הדינים על ידי שתייתו, בבחינת כל המתפתה ביינו יש בו מידת קונו. אבל כששותה יותר מדי, נתעוררין חס ושלום הגבורות כל כך עד שאין לו כוח לעורר שכל כזה שימתיק דינים כאלה. ועל ידי זה נתבלבל מוחו ביותר ויכול לקלקל הרבה חס ושלום כמו שאמרו רבותינו ז"ל. אבל בפורים מאיר הערה גדולה ונפלאה שהוא הערת מרדכי, כמובן בכתבים. ואז נתעורר ומאיר שכל עליון וגבוה כזה שמאיר התכלס העשייה, שעל ידי זה נמתקין כל מיני דינים קשים שבעולם. ועל כן חיוב אז לשתות ולהשתכר, כדי שיעלה על ידי השתייה לשכל עליון וגבוה מאוד. כי אז יש כוח להמתיק כל הדינים שבעולם על ידי השכל הגדול העליון מאוד, שנתעורר על ידי מצוות השכרות של פורים וחנל.